Konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Prostil Calcium Dobezinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 sierpnia, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Objazdowe punkty szczepień przeciw COVID-19 ruszają jutro na Mazowszu. Sąd w Mińsku uznał za ekstremistyczne dwa niezależne białoruskie portale internetowe, w tym Tutbaj. Medycy ostrzegają przed osami i szerszeniami. Szczególnie uważać muszą osoby uczulone na jatowadów. Od jutra na Mazowszu ruszają objazdowe punkty szczepień. Zaszczepić się w nich będzie można w każdy weekend od 14 sierpnia do 19 września. Dotrą w sumie do ponad 70 miejscowości. O szczegółach Anna Boćkowska. Objazdowe punkty szczepień będą docierały przede wszystkim do miejsc, które są słabiej wyszczepione, ale także tam, gdzie odbywają się imprezy, wydarzenia i spotkania większej liczby osób. Już jutro szczepieniobusy dotrą m.in. do Raciąża, Durlasów, Sudragów, Potworowa, Miętnego i Brańszczyka. Natomiast w niedzielę będą w Kraszewie, Wąsewie, Słubicach, Chmirowie, Parysowie, a także w Serocku. W objazdowych punktach szczepień podawana będzie jednodawkowa szczepionka przeciw COVID-19 firmy Johnson & Johnson. Żeby się zaszczepić, nie potrzeba wcześniejszej rejestracji. Mam nadzieję, że ludzie zrozumieją, że jedynym sposobem na uniknięcie czwartej fali pandemii jest zaszczepienie się, tak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ten okres wakacyjny, który się kończy, no mobilizuje jednak, żeby przed powrotem czy do szkół, czy do pracy się zaszczepić. Myślę, że też ta presja pracodawców na osoby, które nie są zaszczepione, jest w tej chwili dość wyraźna, więc myślę, że ta akcja szczepień i ilość osób, które się zaszczepią, zdecydowanie w tej chwili wzrośnie. No, to jest jedyną metodą, abyśmy jednak tej czwartej fali uniknęli. W całej Polsce do tej pory w pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów osób. Od dziś dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 lat mogą się zaszczepić preparatem od firmy Moderna. Dotychczas jedyną szczepionką dla tej grupy wiekowej był preparat firmy Pfizer-BioNTech. Trzej obywatele Ukrainy są podejrzani o wyłudzenia metodą na wnuczka. Ich ofiary miały stracić ponad 90 tysięcy złotych. Najmłodszy i najstarszy z tej trójki pod koniec lipca wyłudzili od dwóch mieszkanek Zamościa ponad 50 tysięcy złotych. Obaj brali udział również w oszustwach na terenie innych miast, mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Obydwaj mężczyźni wspólnie z 29-latkiem na początku sierpnia w Tomaszowie Lubelskim uczestniczyli w przestępstwie wyłudzenia pieniędzy od mieszkanki miasta. Łącznie straciła ona 14 tysięcy złotych. Z kolei seniorka z Janowa Lubelskiego 24 tysiące złotych. Mężczyźni podejrzewani są także o udział w oszustwie na terenie Koszalina. Łupem oszustów padło 17 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, za które grozi do 8 lat więzienia. Największy niezależny białoruski portal internetowy Tutbaj oraz siostrzany portal Zierkało.io uznane zostały za ekstremistyczne. Taką decyzję podjął sąd w Mińsku na wniosek białoruskiego MSW. Według białoruskich służb portal Tutbaj stał się miejscem dla propagandy działalności ekstremistycznej oraz organizacji zamieszek i wzniecania waśni na tle politycznym i ideologicznym. Portal Tutbaj szeroko opisywał powyborcze demonstracje białoruskiej opozycji. W grudniu ubiegłego roku został pozbawiony statusu środka masowego przekazu, a w maju tego roku został zablokowany. Kilkunastu pracowników portalu znalazło się w aresztach. Wszczęto sprawę karną dotyczącą niepłacenia podatków. Dziennikarze Tutbaj pozostający na wolności uruchomili miesiąc temu siostrzany portal Zierkało w domenie internetowej IO przypisanej do brytyjskiego terytorium Oceanu Indyjskiego. Portal ten można czytać na Białorusi po obejściu internetowej blokady. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W serwisie jeszcze ostrzeżenie przed osami i szerszeniami. Szczególnie ostrożne przy piciu m.in. słodkich napojów powinny być osoby uczulone na jad owadów, mówi Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Słodkie napoje, jakieś inne wszelkiego typu rzeczy, które są w puszce, no pilnujemy, tak? No najlepiej my powiemy, żeby przelewać przed spożyciem do kubka jakiegoś i obserwować, czy czegoś tam nie ma, żeby przypadkiem doszło do urządlenia i tego najgorszego wstrząsu. Też dobrze powiedzieć znajomym, z którymi wypoczywamy, że jesteśmy, jeżeli wiemy, że jesteśmy uczuleni, że taką reakcję możemy mieć, czy mamy ampułkę strzykawkę, że w momencie, kiedy doszłoby do takiej reakcji, to żeby też wiedzieli, gdzie ta ampułka strzykawka jest i mogli nam podać zastrzyk. Ratownik dodaje, że jeśli do ukąszenia dojdzie na jachcie czy łódce, należy jak najszybciej później wezwać pomoc. Teraz w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dziś meczem Borussii Mönchengladbach z Bayernem Monachium rozpocznie się kolejny sezon Bundesligi. Pierwszy gwizdek o 20.30. Tymczasem na naszego asa grającego w Bawarii spływają kolejne splendory. Robert Lewandowski został bowiem nominowany do tytułu najlepszego napastnika Ligi Mistrzów. Oczywiście chodzi o poprzedni sezon. Za konkurentów ma nie byle kogo, bo Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund i Francuza Kyliana Mbappé z Paris Saint-Germain. Na ogłoszenie zwycięzców musimy poczekać do 26 sierpnia do ceremonii losowania fazy grupowej Ligi Mistrzów. Rusza Bundesliga, rusza też Premier League, ale o tym więcej Adam Dąbrowski. Chelsea wzmocniona Lukaku, rekordowa suma transferowa. Thomas Tuchel jest jak na razie najbardziej utytułowanym menedżerem w historii The Blues, a nie minął rok od jego przyjścia do klubu. Teraz wzmacnia jeszcze defensywę i trudno nie postrzegać tego zespołu jako kandydata do powstrzymania City. City, które jednak również się wzmacnia. Jack Grealish z przodu, Ruben Dias z tyłu. Ptaszki ćwierkają o Harrym Kane'ie. Pep Guardiola nie odpuszcza. Jest też Liverpool z podrażnioną ambicją i gotowym do gry Van Dijkiem, który większość poprzedniego sezonu był kontuzjowany. A United? Ekipa Ole Gunnara Solskjaera ostatnio była druga, a jednak większość ekspertów jest raczej sceptyczna co do tego, czy panowie mogą powalczyć o tytuł. Czerwone Diabły mają rzecz jasna ochotę sprawić niespodziankę. A w tle jeszcze parę innych znaków zapytania. Czy kibicom Arsenalu skończy się cierpliwość, jeżeli Mikel Arteta znowu zafunduje im sezon w środku tabeli? Jak poradzi sobie Rafa Benitez w Evertonie? Fani byli mocno podzieleni w sprawie jego przejścia do klubu. Brendan Rodgers w Leicester zdobył ostatnio FA Cup i tarczę dobroczynności. Teraz będzie miał ambicje, by w końcu wejść do Ligi Mistrzów. Po półtora roku na stadiony już w 100% wracają kibice. Zniknęły wszystkie limity. Większość ekspertów nie ma jednak wątpliwości. To ryzyko. Ryzyko, które pogorszyć może jesienną falę koronawirusa. Taki był rezultat spotkań kibiców podczas Euro. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A na pierwszy ogień idą Brentford i Arsenal. Ten mecz o 21:00. W Wiedniu trwają Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. Nasza ekipa została znów uszczuplona. W 1/8 finału odpadły Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek. Do ćwierćfinału natomiast awansowali Piotr Kantor i Bartosz Łosiak. Więcej sportu w Trójce za 2 godziny. Wtedy będziemy znali wynik do przerwy ekstraklasowego szlagieru Brugbet Nieciecza Lech Poznań. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia bardzo ciepło i pogodnie. Na Dolnym Śląsku termometry pokazują 30 stopni. Wieczorem i w nocy również ciepło, do 19 stopni na południowym zachodzie. Przelotnie popadać może na Pomorzu, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdy nas zabraknie, zaleje nas czerwony rubel w skórzanym płaszczu i z rewolwerem na gant. Scena teatralna Trójki z archiwum Polskiego Radia. Słuchowisko nagrodzone w konkursie Programu Pierwszego i Teatru Polskiego Radia z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej 1920. Michał Andruk. Dziennik wojenny. Panowie, przysłała mnie tutaj moja redakcja Gońca Poznańskiego. Bardzo zależy mi na rzetelnych informacjach i wieściach prosto z pola walki. A jeszcze bardziej ciekawiłaby mnie lektura pańskiego dziennika. W niedzielę po 20:00. Polecamy. Wieczorem przyślę po pana swojego człowieka. Proszę się przygotować. Spędzimy trochę czasu w środku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny! Ceny w dół! Wow, to super, Marian, idziemy! Przed przerwą pytałem panią o to, który pierwiastek jest kluczowy dla pracy mięśnia sercowego. Panie redaktorze, to chyba wszyscy wiedzą. Magnez. Czyli w trosce o serce powinniśmy stosować jakiś preparat magnezu? Nie. Jak to? Nie jakiś, ale Neomag Cardio. A dlaczego właśnie Neomag Cardio? Bo Neomag Cardio oprócz magnezu zawiera witaminę B6, potas wspierający prawidłowe ciśnienie krwi i wyciąg z głogu wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom.

No, według klasycznych opisów koń arabski powinien reprezentować tak zwany bukiet, czyli mieć charakterystyczne cechy odróżniające go od innych ras. A więc powinien mieć małą głowę, pożądany jest, żeby miał szczupaczo wklęsły profil, duże oko i duże nozdrza, głęboki ganasz, długą szyję. Ogon powinien być wysoko osadzony i w ruchu powinien być wysoko, tak triumfalnie bądź wesoło trzymany. Halimoniuk Tomasz, prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych i pełnomocnik ministra do spraw hodowli koni i organizator tutaj tego całego zamieszania w Janowie Podlaskim. Dzisiaj rozpoczęliśmy narodowy pokaz koni czystej krwi arabskiej. Po okresie pandemii, skądinąd rekordowy, najwięcej w historii koni, 150 koni zgłoszonych. Historyczne też z innego względu, pierwszy raz w historii, większość to są konie prywatne. Co bardzo cieszy, bo to pokazuje, że ta część rolnictwa jakoś tam się rozwija. Agnieszka Wójtowicz, stadnina koni Bełżyce od ponad 25 lat. Hodujemy z mężem konie arabskie. Tu uczestniczymy w tym wielkim wydarzeniu. To jest taki naprawdę wisienka w całym sezonie pokazowym. Wiadomo, jest to też czempionat narodowy, więc tym ważniejszy dla nas. W czempionacie weźmie udział dwuletnia klacz o imieniu Ofra. Jest to klaczka mojej hodowli. Jak wygląda? No jest przepiękna. Dla mnie oczywiście jest najpiękniejsza. Także trzymam za nią mocno kciuki. Zobaczymy, co pomyślą na jej temat sędziowie. Co w niej zobaczą. Czy zobaczą w niej to, co ja w niej widzę? No wiadomo, tutaj konie oceniamy pod względem urody, ich typu, ich ruchu. Andrzej Wójtowicz, trener, hodowca, jockey od 27 lat. Pokazy zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jakie one mają znaczenie dla hodowców? Pokazy to nic innego jak pewna taka eliminacja i podsumowanie pracy hodowlanej wszystkich hodowców z Polski, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Mierzymy się tutaj na wspólnym ringu, oceniamy naszą pracę, sprawdzamy, jakie ona przyniosła wyniki i oczywiście wygrana w takim czempionacie daje również sukces finansowy pośrednio, gdyż koń, który ma za sobą wygrany czempionat narodowy, jego cena jest znacznie, znacznie wyższa niż tego, który nie posiada takiego tytułu. W niedzielę słynna na świecie aukcja Pride of Poland. Na aukcję będzie wystawionych 16 koni pochodzących z państwowych i prywatnych stadnin. Jakich cen możemy się spodziewać? Czy padnie rekord? Nie wiem. Bronię się od deklaracji z powodu takiego, że w tym roku po pandemii nie było żadnej aukcji. Aukcja, która była tydzień temu w Europie, no skończyła się słabo, więc tak naprawdę to chyba cały świat patrzy na Janów, żeby odpowiedzieć, czy po pandemii jest kryzys, czy nie. To po aukcji niedzielnej będziemy widzieli, czy pandemia odcisnęła piętno, czy nie. Kupców przyjeżdża dużo, tak jak widzę, rekordowo dużo, natomiast pytanie jest, czy stać ich na nasze drogie konie, bo tanio ich nie sprzedamy. Jaki koń jest faworytem aukcji? Mówi się o Ekwadorze. Wygląda na to, że najwięcej emocji budzi Michałowski Ekwator. No, on zdobył wszystko, to czempion wszelkich dostępnych czempionatów i stąd zawsze budzi taki koń najwięcej emocji, ale tak jak mówię wszystkim, żeby być właścicielem Ekwatora, trzeba mieć gruby portfel. Czempion wszystkich czempionów. To jest dopiero tytuł, proszę Państwa. No a ciekawe, czy korona kryzys na pstrym koniu jeździ. Jakie ceny padną w Janowie? O tym się przekonamy niebawem. Dziś w ramach Narodowego Pokazu Koni Arabskich prezentują się ogiery. Jutro będą się prezentować klacze. Aukcja Pride of Poland odbędzie się w niedzielę. Janowska stadnina na aukcję wystawiła 6 koni, w tym utytułowaną wicechempionkę Europy. Klacz Brodnice. Kill me if you dare. Hold my head up everywhere. dancing in the shadows to the day that you fall. Is that girl still? Trójka. Program trzeci. Potem obsypał nas mrozu, postaram się udowodnić, że tym drogim kruszcem można też ponacierać się w upał. Od Suwałk po Opole. Złoto można dziś zbierać z nieba, najlepiej w postaci pięknego brązu na dekolcie, nogach, twarzy, przedramionach, a to wszystko, proszę Państwa, dzisiaj w centralnej, południowej Polsce i wschodniej. W Warszawie 26 stopni, 28 w Krakowie i tak utrzyma się aż do wieczora. Niestety chmury pojawiają się już na Pomorzu, zachodnim Pomorzu, w Lubuskiem oraz w Wielkopolsce. Sytuacja jutro będzie zgoła odmienna, bo sobota będzie piękna. Ale na południu kraju i na zachodzie, tym razem Wielkopolska, Lubuskie, Zielona Góra, Wrocław, Opole, Katowice, tam jutro pełno słońca i temperatura, podobnie jak dziś, w okolicach 30 stopni. To piękny weekend się zapowiada. Trójka. Program trzeci. A w trójce czas na ekonomię. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Do rzecznika finansowego trafiają skargi od klientów, którym oszuści wyczyścili konta bankowe, wykorzystując do tego zaufanie klientów do banków. Oszuści znaleźli nową metodę, podszywają się pod pracownika banku i nakłaniają klientów do przekazywania środków oraz instalacji nieznanego oprogramowania. Rzecznik finansowy apeluje o ostrożność i rozwagę, jeśli znajdziemy się w podobnej sytuacji. Ceny towarów i usług wzrosły w lipcu w skali roku o 5%, podał GUS. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, komentując te dane, zwraca uwagę, że mocniej przyspieszyły przede wszystkim ceny żywności oraz paliw. Po kilku miesiącach lekkiego spadku przyspieszył też wzrost cen usług. To efekt podwyżek cen związany z wydatkami wakacyjnymi, m.in. na turystykę zorganizowaną, hotele i gastronomię. Kolejne miesiące przyniosą niewielkie zmiany CPI. W sierpniu indeks o 0,15 punkta podniesie podwyżka cen gazu i efekt ten będzie równoważny z spowolnieniem inflacji bazowej oraz obniżającą się dynamikę cen paliw. A GUS podał także, że według tak zwanego szybkiego szacunku produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo w drugim kwartale bieżącego roku zwiększył się realnie o 10,9% rok do roku wobec spadku o 8,3% w analogicznym okresie 2020. Pełne dane poznamy 31 sierpnia. 725 milionów złotych trafiło już na konta rodziców i opiekunów w ramach programu Dobry Start. Wypłacone do tej pory świadczenia obejmują ponad 3 miliony dzieci, poinformował ZUS. Dolar kosztuje 3 zł 88 groszy, euro 4,57, frank szwajcarski 4 zł 23 grosze, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł 38 groszy. Podsumowanie dnia. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance Trójka. Program trzeci. Bardzo przyjemne, ciepłe, wakacyjne dźwięki. Jessie Ware, Hot and Heavy. W trójce 20 minut, o, wróć 19 minut do godziny 18. Nam pozostało. Wrażliwa, czuła, także bardzo otwarta. Tak lublinianie wspominają Julię Hartwig. Polska poetka i tłumaczka obchodziłaby jutro swoje setne urodziny. Inna Jasnicka. Wiersz zatytułowany jest Koleżanki. Głos łacinnicki był jakby trochę ostrzejszy, kiedy się do nich zwracała. Nigdy po imieniu. Miriam była zawsze doskonale przygotowana, Reginka słabsza, ale poprawna. Trzymały się razem i razem wychodziły z klasy przed religią. Joanna Zentar, ośrodek Brama Grodzka, Teatren. Julia Hartwig była osobą bardzo ciepłą, osobą niezmiernie uważną, która była bardzo otwarta na ludzi. Na przykład wspominając Lublin, opowiadała bardzo dużo o atmosferze i klimacie miasta, ale zawsze bardzo mocno podkreślała ważność ludzi, których w tym miejscu miała okazję spotkać. Aneta Teterycz, nauczycielka języka polskiego w trzecim liceum ogólnokształcącym imienia Unii Lubelskiej w Lublinie. Julia Hartwig, postać niezwykła, niezwykle wrażliwa, kobieta, dama. poetka, podróżniczka. Rzeczywiście jest absolwentką naszej szkoły, jest absolwentką Unii, odwiedzała naszą szkołę. W jej wspomnieniach szkoła rysuje się bardzo pozytywnie, wspomina klasę. Julia Harwik też przywołuje szkołę w takich wspomnieniach dotyczących lekcji, zajęć międzylekcyjnych, przerw. Mówi o tych przerwach, kiedy już w tym najmłodszym okresie, okresie dzieciństwa, swojej młodości zaczynała tworzyć, pisać. Pamiętam, że bywały takie puste godziny w szkole, kiedy nie było właściwie klasa, na przykład nie przyszedł nauczyciel, jest wolna godzina. To jednak myśmy się zachowywali jakoś tak bardzo, znaczy nie rozbiegali się ludzie, tylko te uczennice siedziały i ja bardzo często i właśnie te moje koleżanki Żydówki były osobami, które najchętniej chciały słuchać. I zawsze pamiętam, że mi mówiły, sadzały mnie na pulpicie ławki i kazały mi coś opowiadać. I ja nie wiem skąd, ale co mi przychodziło do głowy, ale zawsze musiałam wymyślić jakąś historię ad hoc, że tak powiem, w tym samym momencie. I one tego cierpliwie słuchały. Myślę, że były to strasznie głupstwa. W jej poezji jest to, czego ja myślę, że każdy czytelnik szuka. Pewnych uczuć, pewnych doznań, które nas dotykają i które chcemy też jakby za pomocą poezji trochę przeżywać. Julia Hartwig daje nam takie wskazówki. Dzisiaj to słowo jest bardzo rozpowszechnione dzięki Oldze Tokarczuk, ale to Julia Hartwig mówiła o czułości. I to jest taka czułość dla świata, to jest czułość dla ludzi, to jest też czułość dla przyrody. Agata Kozdybała, Polskie Radio Lublin. Julia Hartwig cała była po prostu bardzo uwodliwą kobietą. Może kobiecie nie wypada mówić o tym, ale to była bardzo atrakcyjna kobieta. Bardzo ciepły człowiek, taka pani z klasą, byśmy powiedzieli po staremu. Wchodziła do salonu i mogło być tysiące pięknych kobiet i była Julia Hartwig. Julia Hartwig zmarła 14 lipca 2017 roku w Stanach Zjednoczonych. Była czterokrotnie nominowana do nagrody literackiej Nike, a jej utwory tłumaczone były na wiele języków. Love, Lord above. Now you're trying to trick me in love. go home, yeah, to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game? Are you trying to put me in shame? Baby, I said, slow, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now he's trying to trick me in love. Now, kończę nasze piątkowe spotkanie, choć jeszcze w rękawie mamy dwa asy, którymi zamierzamy zakończyć tę partię. Po 18 w tonacji trójki już niebawem przywita się z Państwem Jędrzej Kodymowski. Wcześniej najważniejsze informacje, które zbierają dla Państwa reporterzy Polskiego Radia. Program zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Nasze piątkowe spotkanie zaplanował i skrupulatnie zorganizował Marek Zalewski. Karol Gnat, dobrego i spokojnego weekendu Państwu życzę. Do usłyszenia.